أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, İzzi, İzzüddin Ezzencani Hazretleri'nin yazmış olduğu tasrif kitabı, sarf ilmiyle alakalı. Şimdi tasrif kelimesi lügatte tağyir, değiştirmek, çevirmek, döndürmek manalarına geliyor. Tabi bu sarf ilminin ismi tasrif. Sarf ilminin tarifi var, ondan sonra mevzusu var, gayesi var. Önce bir tarifini yapalım. İlmun yubhathu fihi an ahvalil kelimeti min haythul i'lal vel idgam. İlmun, o bir ilimdir ki, yubhathu fihi, onda bahsedilir, incelenir, araştırılır. Neyden? An ahvalil kelimeti, kelimenin hallerinden. Yani Arapça kelimenin hallerinden bahis yapılır, araştırılır ama hangi haysiyetten? Min haythul i'lal vel idgam. İ'lal ve idgamı açısından. Yani ilal olur mu, olmaz mı? Ona tasrifi açısından nasıl çekimi yapılır? Bunlar hakkında. Evet, demek kendisinde i'lal ve idgam olunmak veya olunmamak cihetiyle kelimelerin, Arapça kelimelerin ahvalinden bahsedilen ilme sarf ilmi deniyor. Peki, sarf ilminin faydası nedir? Arapça kelimeleri söyleyip yazmakta hata etmemektir. Sarf ilminin bildiği adam Arapça kelimeleri söylerken ve yazarken ne yapmaz? Hata etmez. Peki, sarf ilminin konusu, sarf ilminin konusu kelime. Yani ilmi sarfta kendisinden bahsolunan, araştırma yapılan, inceleme yapılan şey kelimedir, Arapça kelimedir. Yani kelime, müfret mana için vad olunmuş olan bir lafız demektir. Değil mi? Tarifi bu. Lafzun vuda'a lima'nen müfredin. Müfret mana için vad edilmiş, konulmuş olan lafız demektir. Ve kelime üç kısımdır. İsim, fiil, harf. Tamam mı? İsim, fiil, harf. Evet. Sarf ilmi kelimeleri inceliyor. Fakat harfler değil tabi. Yani müştak olan isimler, ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe, bunları konu ediniyor. Müştakun min olan isim, mastar. Fiillerden de mutasarrıf fiiller, çekimi yapılan fiilleri ne yapıyor? Sarf ilmi konu ediniyor. Peki. Bismillah. Elhamdülillahi rabbil alemine. Elhamdü, hamd, tazim, saygı, hürmet, sena, en güzel vasıflarla vasıflamak. Eliflamı cins için alırsak veyahut da istirak için alırsak, elhamdü, bütün övgüler, senalar, yüceltmeler, şükürler lillahi, Allah'a aittir, Allah'a olucudur. Öyle Allah ki Rabbil alemine, alemlerin mürebbisi, yaratanı, yaşatanı, rızık vereni, sahibi olan Allah-u Azimüşşan'a hamdolsun. Ve salatu, salat Allah'tan, rahmet, meleklerden, istiğfar, müminlerden, hayırlı dua. Ve selamu, selam dünya ve ahiret meşakkatlerinden kurtulup emin olmak. Kimin üzerine olsun? Ala seyyidina, bizim seyyidimiz, önderimiz, efendimiz üzerine olsun. O kimdir? Atf-ı beyan, Muhammedin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve alihi ve onun ailesi üzerine olsun salat selam, ecma'in, hepsinin üzerine, ona tabi olan, onun yolundan gelen, onun yolundan giden, ila yevmil kıyame, Hazreti Peygamber'in yoluna tabi olan herkese salat ve selam olsun. İ'lem, evet, bu umumi bir hitap. Değil mi? Mütekellim tarafından herkese yapıyor. İ'lem, bilmiş olasın ki. Yani eyyüel muhatap, ey muhatap, sen bil, ey bu sarf kitabını okuyacak kişi, sen bilesin ki, tamam mı? Sen bil ki, enne tasrife, muhakkak ki tasrif, sarrafe yusarrifu tasrif, fil lugati, lugatta, yani sözlükte, lügat neydi? ma yu'abbiru biha kullu kavmin an agradihim. Ma o şey ki yu'abbiru biha, onunla ifade ediyor. Kullu kavmin, her kavim, an agradihim, amaçlarını, gayelerini onunla ne yapıyor? İfade ediyor. Buna lügat deniyor. Karşılıklı tekatüp ettikleri şey, anlaştıkları şeyler. Amaçlarını, gayelerini kendisiyle ifade ettikleri şeye lügat deniyor. Dil. Dilde, sözlükte tasrif, et tagyiru, tagyir demektir. Tagyir. Tamam. Değiştirmek. Döndürmek. Ve fi sınaati, sınaatta, yani sarf ilminde tasrif ne demek? Şimdi bu da bir tarif yapacak. Az önce biz bir tarif yaptık. Şimdi musannif de bir tarif yapıyor. Diyor ki ve fi sınaati. Tamam, sınaatta ise, yani sarf ilminde ne demektir? Tahvilul aslil vahidi ila emthiletin muhtelifetin lima'anin maksudetin la tahsulu illa biha. Tarifi bu. Tahvilul asli, aslı çevirmek, döndürmektir. Öyle asıl ki el vahidi, tek olan asıl. Tek asıl, o da nedir? Mastar. Burada kastedilen mastar. Tek olan aslı çevirmektir. Nereye çevirmek? İlâ emsiletin, misallere çevirmektir. Bak, darb mastarını alıyorsun, darebe oluyor, yadribe oluyor. Muhtelifetin, maddeleri bir ama vezinleri değişik. Tamam? Muhtelif örneklere çevirmektir. Neden dolayı? Lima'anin, manalar için. Öyle manalar ki maksudetin, kastedilen manalar elde etmek için. O manalar la tahsul, hasıl olmaz. İlla biha, ancak o örnekler, o vezinler, o misallerle ancak ne olur? Hasıl olur. Tek olan aslı ancak kendileriyle elde edilen manaları elde edebilmek için farklı farklı vezinlere, kiplere, şekillere çevirmeye sarf ilmindir. Yani sarf ilminde ne yapıyorsun? Darabe yadribu, darben mastarını alıyorsun, darabe yapıyorsun, yadribu yapıyorsun, daribun yapıyorsun, medrubun yapıyorsun, idrib yapıyorsun. Onu değişik kalıplara sokuyorsun, kiplere. Niye? Çünkü eylemin geçmiş zamanda olduğunu ifade etmek için mazi kalıbına sokuyorsun. Şimdiki zamanda veya gelecek zamanda olduğunu ifade etmek için efendim muzari kalıbına sokuyorsun. Gelecek zamanda bir şeyin istendiğini, bir şeyin emredildiğini ifade etmeye emir kalıbına sokuyorsun. Tamam? Efendim bir işi yapanı bildirmek için isim fail kalıbına, eylem kendisine yapılmış olan kimsenin ismi için isim meful kalıbına döküyorsun onu. Demek ki tek olan aslın, tek olan aslın ancak kendileriyle elde edilecek olduğu manalar var. Ancak onlarla elde ediliyor. O misallerle. Onun için o misallere, o değişik kalıplara ne yap, ne yapmaktır? Çevirmektir. Evet. Tek olan aslı değişik misallere çevirmektir. Bir takım hedeflenen manaları elde etmek için ki o manalar ancak o misaller ile ne yapıyor? Hasıl oluyor, elde ediliyor. Yoksa elde edilemez. Sen hoş darp demekle hem mazi, hem muzari, hem emir, hem nemi, hem ismi fail hepsini murad edemezsin. Anlaşıldı. Sümme bundan sonra sarf ilminin tanımını bildikten sonra el fi'lu fi'l. İmma ya fi'l nedir? Sülâsiyyun, ya sülâsidir, üç harflidir. Ve imma rubâiyyun, ya da rubâidir. Ve küllü vâhidin, her biri neyden? Minhuma, yani mine sülâsiyyi ve rubâiyyi. Bu sülâsi ve rubâiden her biri de imma mücerredün, ya mücerreddir. Ve imma, ya da mezidun fihi, veyahut da kendisinde ne yapılmış? Harf ilave edilmiştir. Ve küllü vahidin, her biri neyden? Minhuma, bu mücerred ve mezid. İster mücerred olsun, ister mezid olsun. İster sülasi mücerred, ister rubay mücerred. İster sülasi mezidun fi, ister rubay mezidun fi. Bunlardan her biri de imma salimun, ya salimdir. Ev gayru salimin, veyahut da gayri salimdir. Ve na'ni ve naksidu. Biz kastediyoruz. Neyle? Biz salimi. Yani bu sarf ilminde salim demekle biz kastediyoruz. Ma selimet huruful asliyetu elleti tukabelu bil fa'i vel ayni vel lami min huruful illeti vel hemzeti ve tad'ifi. Salim bu. Ma ol bir fiil ki selimet. Salim oldu yani kurtuldu. Tamam. Hurufu onun harfleri kurtuldu. Öyle harfler ki ama el asliyetu asıl harfler. Peki asıl harf dediğin ne? Elleti o asıl harfler ki tukabeli onlar karşılanıyor. Neyle karşılanıyor? Bilfa. Fa deniyor ona. Vel ayni ayin deniyor. Vel lami. Fa ayin ve lam ile karşılanan. Şimdi nasara. Nasara'da faal fiiline mukabil kılınan harf nedir orada? Nun. Aynel fiiline mukabil kılınan harf nedir? Sat. Lamel fiiline mukabil kılınan harf nedir? Ra. Bakacaksın şimdi. Faal fiili, aynel fiili ve lamel fiiline mukabil olarak, karşılık olarak getirilmiş olan harfler asıl harflerdir. Bu asıl harflerin kurtulmuş olması lazım. Neyden? Min müteallik selime. Neyden kurtulmuş olması lazım? Min hurufil illeti, illet harfinden vav, ya, elif olmayacak. Vel hemzeti, hemze olmayacak. Ve tad'ifi şedde, yani harfin tekrarı olmayacak. O zaman gaza, rama, gale bunlar salim değil, gayrı salimdir. Ehede, se'ele, kare salim değil, gayrı salim. Medde, medde, yemüddü, mededne, medette, medettü bunlar hep gayrı salim. Tamam. Demek ki fa'el fiilinin, aynel fiilinin, lamel fiilinin karşılığında getirilen o asıl harflerin illet harfinden, hemzeden ve taz'iften kurtulmuş olmasına ne denir? Salim denir. Tamam. Emme sülâsiyyül mücerredü. Şimdi sülâsi mücerrede gelir. Sülâsi demek üç harfli, mazisi üç harfli olan fiil demek. Yani mâkâne mâdihi, mâkâne mâdihi ala selaseti ahrufin. Fiil mazisi üç harf üzerine olan fiile sülâsi deniyor. Mücerred ne demek? Kendinde fazlalık harf yok. Zayid bir harf yok yani. Hepsi asıl harf. Fe inkâne eğer olursa mâlihi onun fiil mazisi neyle olursa bi fethile ayni aynel fiilin fethiyle olursa ne üzere olursa ala feale bak. Feale kalıbı üzerine olursa fe mudari'uhu onun fiil muzarisi yef'ulu. Yef'ulu vezni üzere olur. Ev yef'ilu, yef'ilu vezni üzere olur. Fe'ale yef'ulu, fe'ale yef'ilu. Tamam. Neyle bu? Bi dammil ayni, aynın zammesiyle ev veyahut da kesriha. Muzaride aynel fiilin kesresiyle. Tamam. Fe'ale ya yef'ulu olur ya da yef'ilu olur. Yef'ulu olursa birinci bab, fe'ale yef'ilu olursa ikinci bab. Tamam. Nahu. Nasara. Bak nasara muzarisi yansuru. Ve darabe. Darabe aynel fiilisi meftu. Yadribu aynel fiilisi muzaride meksur. Ve yeci'u gelir mudari'uhu. Onun muzarisi. Neyin muzarisi? Mazide aynel fiil meftu olan yani fe'ale olanın muzarisi gelir. Ala vezni yef'alu. Yef'alu vezni üzere gelir. Ama her zaman değil. Bi fethil ayni, aynin fethi ile. Yef'al vezinde gelir ama ne zaman? İza kâne olduğu zaman da ne? Aynu fi'lihi, onun aynel fiili. Evveyatı lamuhu, onun lamel fiili olduğunda. Ne olduğunda? Harfen, bir harf olduğu zaman. Neyden olan bir harf? Min hurufil halqi, boğaz harflerinden bir harf olduğunda... O zaman muzarisi yef'alu gelir. Yani üçüncü baptan olur. Eğer aynel fiilinde veya lamel fiilinde boğaz harfi yoksa o zaman ne yapmaz? O zaman ne yapmaz? Üçüncü baptan gelmez. Ama şaz olarak gelenler var. Eba yeba gibi. Ve ye o boğaz harfi nedir? Sittetün altı tanedir. El hemzetu vel ha'u vel aynu vel gaynu vel ha'u vel ha'u bunlardır. Örnek. Nahu. Evet. Se'ele yes'elu. Se'ele yes'elu. Bak. Aynül fiili olan hemze mazide meftuh, muzaride meftuh. Kaçıncı babdan? 3. Ama gayri salim. Hemze var. Ve mena'a yemne'uh. Mena'a yemne'uh. Lamul fiilinde ayn var. Mazide muzaride. Aynel fiili mazide ve muzaride meftuh. 3. babda. Peki sen dedin ki aynel fiilinde veya lamel fiilinde bu 6 harften biri olacak. E olmadan gelen var. Ona ne diyeceksin? Ha. Ve eba yeba. Eba yeba. Bak eba yeba. 3. babda. Şazun o şazdır. Tamam. Yani kaideye muhaliftir ama istimale muvafıktır. Kaideye muhalif ama kullanıma muvafık, uygundur. Tamam. Kaideye muhalif olur da efsah kelamda varit olmuşsa o zaman ne olur? O kullanılır. O şaz zarar vermez. Fe imkâne eğer olursa mâdîhi o sülâsi mücerret fiilin fiili mazisi olursa alâ fe'ile fe'ile vezni üzere olursa bi kesriyle ayni aynin kesriyle fe mudâri'uhu onun muzârisi yeci'u gelir. Ne üzere gelir? Alâ yef'alu yef'alu vezni üzere gelir. Tamam. Bi fethile ayni aynin fethile. Ne gibi? Nahve. Alime ya'lemu. Alime ya'lemu gibi. Alime. Aynül fiil olan lam mazide meksur. Muzarda nasıl geldi? Ya'lemu ya'lemu geldi. İlla ancak ma şerde. Şaz olan müstesna. Yani muzaride aynel fiil meftuk gelir ama şaz olarak meksur geldi olmuş. Yani 6. babı şaz alıyor yani. Tamam. Şaz olan müstesna. Örnek nahv. Hasibe yahsibu. Kıyas olarak yahsebu. Şaz olarak yahsibu. Ve ehevatihi. Bir de bunun kardeşleri. Bunun benzerleri var. Ne gibi? Mislu. Vemika yemiku. Yevmeku. Kıyasa göre böyleydi ama yemiku diye gelmiş. Kullanımı var. Ve verife yerithu. Verife mandı. Yerithu muzar. Ve inkâne eğer olursa mâdîhi o sülâsî mücerredin mazisi olursa alâ fe'ule fe'ule vezni üzere olursa peki ne oldu halde o fe'ule? Madmûmel ayni. Aynel fiili dammelenmiş oldu halde. Veyahut da sıfat yaparsın. Öyle fe'ule madmûmil ayni. Aynel fiili dammeli. Veyahut da haber yaparsın. O fe'ule nedir? Madmûmul ayni. Aynel fiili dammeli. Tamam. Hal vakı olur çünkü bu izafet lafziyedir. Tarif ifade etmez. Tamam. Takfif ifade ediyor. Madmûmel ayni. Aynel fiili dammeli olduğu halde fe'ule vezni üzere mazi olursa fe mudâri'uhu onun fiili muzârisi nedir? Yef'ulu yef'ulu vezni üzeredir. Neyle? Bi dammile ayni. Aynın dammesiyle. Nahu hasüne bak. Hasüne. Aynel fiilisi sin medmum. Yahsünü muzaride de aynel fiilisi medmum. 5. bab. Ve kerume yekrumu. Kerume evet. Kerume cömert oldu. Yekrumu cömert olur. Peki sülâsi mücerret bitti. Rubai mücerret de bir bab. Ve emmer rubaiyyu amma rubaiye gelince öyle rubai ki el mücerredü rubai mücerret yani bütün harfleri aslından olan fiil mazisi 4 harfli olan fiil rubai mücerrettir. Nedir o? Felehu. Onun için vardır. Binaun vahidun. Bir tane binası. Bir tane vezni vardır ona. Bir kalıbı var. Fe o da nedir? Fa'lele yufa'lilu fa'lileten ve fi'lalen. Fa'lileten 1. mastar. Fi'lalen 2. mastar. Örnek ke. Dehrace yudahricu dehraceten ve dihracen. Dehrace mazi. Yudahricu mudari. Dehraceten 1. mastar, dihracen 2. mastar. Tamam. Vesvese, yüvesvisü, vesveseten, visvasen, zelzele, yüzelzilü, zelzeleten, zilzelen, kalkale, yukalkilü, kalkaleten, gılkalen, derbaha, yüderbihu, derbahaten, dirbahan. Anlaşıldı. Tamam. Peki. Burada kalalım. Mezitlere geldik. Mezitlerden devam ederiz.